ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। अभी मुझे कुछ कहना है ने? तो क्या कहूंगा? हर एक बार हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो उसकी कथा दो श्रेणियों में आते हैं, एक है मिथ्या एक है सत्य। ज्यादा लोग जो भी बोलते हैं तो मिथ्या बोलते, सब झूठ बोलने वाले हैं क्या? ऐसा नहीं, लेकिन यदि हम इस धारणा से, मैं एक धारणा से कि इस शरीर में हूं, हम सब इस भौतिक जगत में उसको भोग करने के लिए है, उस धारणा से हम जो भी कहते हैं वो सब मिथ्या होगी, क्योंकि पहले से धारणा मिथ्या ही है। तो सत्य क्या है? सत्य है सबका सेल फोन बंद करना, जरा सा सत्य क्या है? मैं ईश्वरीय नहीं हूं। भारत में एक आकर्षण है कि फरंगी साधु जन भगवत गीता कथा कहते हैं लेकिन साधु जो साधु है तो फरंगी नहीं है, भारतीय भी नहीं है। साधु का मतलब जो सात है, जो सत्य अवस्था में अवस्थित है। वो सत्य अवस्था क्या है? कि हम भारतीय है, वो फरंगी है, मैं अंग्रेज हूं, वो सब भारतीय है, ऐसा नहीं। ये सब मिथ्या विचार है। सत्य विचार क्या है? कि मैं जीव हूं, मैं सनातन हूं, पूर्व जन्मों का कर्म का फल से मैं अभी भारतीय हूं, अभारतीय हूं, मुसलमान हूं, हिंदू हूं। जो भी शरीर हम मिलते हैं कर्म फल के अनुसार, उसके अनुसार हमारी धारणा होती है कि ये शरीर में हूं और जो भी स्थिति में हूं वो मेरा परिचय है। साधु कौन है? जो समझते कि मैं शरीर नहीं हूं और दूसरे लोग भी शरीर नहीं है। विद्याविनय संपन्न है, ब्राह्मण है, गवि हस्तिनी शूनि चैव स्वपाके च पंडित समदर्शन है। साधु जो सत अवस्था में है समदर्शी है। समदर्शी का अर्थ है कि वे देखते हैं कि ब्राह्मण, वास्तव ब्राह्मण, वास्तव ब्राह्मण का मतलब विद्या विनय संपन्न। जो कोई है ब्राह्मण परंतु उसके पास शास्त्र ज्ञान नहीं है तो वो खाली नाम है ब्राह्मण। और यदि विद्या संपन्न होते हुए भी परंतु विद्या ददाति विनयम, विद्या का फल विनम्रता प्राप्त नहीं हुए, तो वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण का मतलब विद्या विनय संपन्न। तो समदर्शी व्यक्ति ब्राह्मण को विद्या विनय संपन्न है, ब्राह्मण है। गावी गाय गाय को हस्तिनी अर्थात हाथी हाथी स्त्री हाथी। शूनी का मतलब कुत्ता और स्वपाकी। संस्कृत में एक शब्द है स्वपाकी, दूसरा शब्द है स्वपाकी। दोनों शब्द तो एक ही जैसे ही सुनते लेकिन मतलब बिल्कुल अलग है। स्वपाकी का मतलब जो स्वयं पाक करके खाली वो आहार लेते। उसका नियम है कि जो मेरा खुद का हाथ से बनाते हूं वो खाली वो आहा में लेता हूं। और स्वपाकी का मतलब जो कुत्ता का मांस पाक करते हैं, तो फर्क पड़ते हैं स्वपाकी और स्वपाकी। कुत्ता कुत्ता खाने वाले स्वपाकी बोलते। तो जो समदर्शी है तो सबको एक ही जैसे देखते। एक ही जैसे मतलब जानते हैं कि एक जीव अभी पुनर्जन्म का पुण्य कर्म करने का फल ब्राह्मण का परिवार में जन्म लिया है और दूसरा है दूसरा आत्मा है जो पुनर्जन्म का पाप करने का फल से नीच कुल में जन्म लिया है जिसमें कुत्ता का मांस खाना आदत है। और दूसरा प्राणी है जो अभी हाथी है, दूसरा है गाय, दूसरा है कुत्ता सांप बिल्ली ऊंट ऐसे। परंतु सब प्राणी जो है सब आत्मा है, अलग अलग आत्मा है। कितना आत्मा है कुछ लोग बोलते हैं कि केवल एक आत्मा है, लेकिन शास्त्र का विचार है कि असंख्य आत्मा है। परमात्मा एक है। परमात्मा कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और सब आत्मा दो श्रेणी में आते हैं। एक है बद्ध जीव और दूसरा है मुक्त जीव। तो बद्ध जीव इस भौतिक संसार में सब बद्ध है, मतलब माया से बद्ध है। माया क्या है? जो नहीं है वो माया है। तो क्या नहीं है? कि मैं भारतीय हूं, मैं अंग्रेज हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं कुत्ता हूं। तो एक ही माया है। वो प्राणी जो अभी कुत्ता का शरीर धारण करते हैं सोचते हैं मैं कुत्ता हूं। वो जो सोचते हैं मैं गुजराती मैं हू क्या हू गुजराती छू। तो एक ही माया होते हैं। यदि खुद तो सोचते मैं खुद तो जरूर सोचते मैं कूदता हूं तुम कौन हो ये मेरे इलाका है जाओ वो वो वो हमको भगाना चाहते हैं। और यदि हम सोचते मैं गुजराती हूं मैं मारवाड़ी हूं मैं भारतीय हूं मैं अंग्रेज हूं तो एक ही माया होते हैं। तो सब बद्ध जीव की यही माया है ऐसे सोचना कि ईश्वर मैं हूं। और मुक्त जीव कौन है? जो समझते कि अलग अलग प्रकार 84 लाख प्रकार की पर्दा है आवरण है, लेकिन सब आत्मा का स्वभाव एक ही है। सब आत्मा का स्वभाव क्या है कि मैं कृष्ण दास हूं। तो ऐसे बोलना हम भारतीय है गर्व से कहो, हम क्या है हिंदू है गर्व से कहो हम हिंदू है, मेरा भारत महान, तो ऐसे बोलना माया है। जो इस जीवन में ही बोलते है मेरा भारत महान, तो शायद अगला जन्म है क्या कहेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ऐसे होते हैं जो इस जन्म में हमेशा पाकिस्तान को घृणा से सोचते रहते हैं, तो उस विषय पर ध्यान करने का फल होते तो उस देश में जन्म लेते। तो ये सब माया है, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं भारतीय हूं, मैं कुत्ता हूं, और सत्य क्या है, मैं आत्मा हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, मैं आत्मा हूं। उसका मतलब क्या है, मैं भगवान हूं, नहीं है, वो भी बड़ी माया है। ऐसे सोचो कि मैं आत्मा हूं इसका मतलब है मैं भगवान हूं, नहीं है। अभी बोला कि आत्मा में आत्मा के दो श्रेणी है, बद्ध जीव और मुक्त जीव, और दो श्रेणी है आत्मा की। आत्मा मतलब जीवात्मा, और दूसरा है परमात्मा। परमात्मा एक है और जीवात्मा अनेक है, असंख्य है। तो परमात्मा कौन है, भगवान कृष्ण, और जीवात्मा अनेक है, सब कृष्ण के दास है। तो ये सत्य ज्ञान है, मैं मिथ्या नहीं कहता। यदि मैं कहता था कि सब आत्मा भगवान है तो वो बहुत बड़ी मिथ्या थी। कुछ लोग हैं जो साधु वेश पहन के हमारे बीच में आते हैं और बिल्कुल बकवास, खाली मिथ्या बोलते। जैसे एक लोग आया था और बोलते है कि एक साधना है जिससे नारायण होते, जो संभव नहीं है। पूरा वेद इतिहास पुराण पंचरात्र उस सभी शास्त्रों में ऐसा एक बार नहीं था कि एक नारायण बन गए, क्योंकि संभव तो नहीं है। नारायण नारायण ही है और जीवात्मा जीव ही है, और जीवात्मा नारायण का दास है, और नारायण जीवों के स्वामी है। इसलिए नारायण का एक नाम है जीवपति, और सब आत्मा का नाम है नारायण का दास। तो ऐसे ही सोचना कि साधना होती है जिससे नारायण होते हैं, ये बिल्कुल मिथ्या है। ऐसे ही सोचना बोलना सब मिथ्या है। तो जीव का सर्वोच्च कक्ष है खाली यही समझना कि मैं नारायण का दास हूं। हम कभी भी नारायण नहीं हो सकते। नारायण नारायण है, तो नारायण इस भारत में आते हैं, ये भारत का गौरव है। इस प्रकार भारत महान है, फैक्ट्री बनाना से नहीं, फैक्ट्री बनाने का जरूरत नहीं है। भारत महान ही है क्योंकि भगवान इस देश में आते हैं। राम भगवान अयोध्या में आते हैं, कृष्ण भगवान मथुरा में आते हैं, और गुजरात द्वारका में निवास करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु नवदीप धाम में आते, वामन देव भगवान गुजरात में भी आते, भृगु कच्छ भरूच में। तो कृष्ण भगवान है, तो कृष्ण भगवान तो कोई साधन नहीं कि भगवान होने के लिए। और जो भी साधना आप करेंगे आप भगवान नहीं हो सकते। विश्वामित्र तो कितना तपस किए है ब्रह्मर्षि होने के लिए, तो ब्रह्मा बहुत बहुत बहुत दीर्घ कठोर तपस्या करने के पश्चात ब्रह्मर्षि पद मिल गए हैं, लेकिन ब्रह्म परम ब्रह्म पद नहीं मिल। परम ब्रह्म पद क्या है? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देव जम विभुम। वो कृष्ण का पद है। परम ब्रह्म है कृष्ण, परम धाम है कृष्ण, परम पवित्र है कृष्ण, शाश्वत दिव्य पुरुष है कृष्ण, आदि देव है कृष्ण, अज विभु है कृष्ण। तो जीव तो कभी भी भगवान नहीं हो सकते। तो ये इच्छा भगवान के समान होना बिल्कुल गलत है, मिथ्या है। एक रहस्य है जो भक्तजन जानते हैं कि भगवान के समान होना संभव नहीं है। लीला में, कृष्ण की लीला में, रास विचार में जीव भगवान से बड़ा हो सकते। भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं कि नतथा मे प्रियतमा आत्म योनिर् न शंकर न च संकर्षण न श्रेय नैवात्म च यथा भव। भगवान कृष्ण उनके अति प्रिय भक्त उद्धव को बोले कि हे उद्धव, तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो, तो तुम इतना प्रिय हो मुझसे कि नतथा मे प्रियतमा आत्मयोनि ब्रह्मा जी चतुर्मुख ब्रह्मा जो मेरा पुत्र है और मेरे योनि से उद्भूत था, मतलब मेरा पुत्र है ब्रह्मा, ब्रह्मा शंकर शिव शंकर कृष्ण भगवान के बहुत प्रिय है, वैष्णवानं यथा शंभु परम वैष्णव है शंभु न शंकर शंकर्षण मेरे भाई बलराम, श्री मेरी पत्नी लक्ष्मी जी, तू सब मेरे प्रिय है और मैं कृष्ण हूं। कृष्ण कहते हैं मैं भी मेरे प्रिय है, कृष्ण भी कृष्ण के प्रिय है, कृष्ण सब जीव के प्रिय है, तो कृष्ण के प्रिय नहीं होंगे क्यों? कृष्ण कृष्ण के प्रिय भी है, तो सब कृष्ण के प्रिय है, लेकिन कृष्ण भगवान कहते हैं कि उद्धव तुम वो सबों से मेरे ज्यादा प्रिय हो। तो ये भक्तों की आशा है कि हम भगवान के समान नहीं होंगे, हम प्रयास नहीं करेंगे नारायण होने, क्योंकि वो प्रयास संपूर्ण मिथ्या है। तो भक्तों की आशा है कि भगवान के अति प्रिय मित्रों के प्रिय होना, यही भक्ति रहस्य है। भगवान से भगवान की प्रिय है उद्धव जैसे शुद्ध भक्तों। तो यदि हम भगवान के प्रिय भक्त उद्धव जैसे प्रिय हो सकते, वो हमारी संसिद्धि है। तो यही सत्य वचन है। और मिथ्या है कि हम स्वयं नारायण बन जाएंगे, वो मिथ्या है। और कि इस भौतिक जगत हमारा भोग करने का स्थान है, ये सब मिथ्या है। तो बहुत समस्याएं होती हैं इन्हें भौतिक संसार में। आजकल सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार, सबसे बड़ी समस्या। ये सबसे बड़ी समस्या है नहीं, जो सबसे बड़ी समस्या है, बहुत पहले भी सबसे बड़ी समस्या थी। चार मुख्य बड़ी समस्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। वो भ्रष्टाचारी लोग तो सब जेल में फेंक दो, अगर प्राइम मिनिस्टर भी भ्रष्टाचारी है तो उनको भी जेल में फेंक दो। ये भ्रष्टाचार का आंदोलन, भ्रष्टाचार के विरुद्ध का आंदोलन आंदोलन का प्रस्ताव है, तो सब भ्रष्टाचारी को जेल में फेंक दो। तो उससे क्या हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि समस्याओं से मुक्त होंगे? नहीं। सूरत में क्या बड़ी बड़ी समस्या है? प्रदूषण, प्रदूषण से बचाओ। क्या समाधान क्या है? सब चल के जाओ, सब का बंद कर दो, व्यम करो, तो फिर कोई यहां नहीं आएंगे। जहांगीर को दूर है नहीं सिटी से, तो चल के आ जाओ, अच्छा होगा। एक्चुअली तीर्थ यात्रा तो चल के होना चाहिए। आजकल सब प्लेन से, हेलीकॉप्टर से, वो वैष्णो देवी मंदिर जाते हेलीकॉप्टर से। कितने किराया है? 10,000 रुपया ऐसे है। तो आजकल आसानी से पुण्य मिलती है, तो पूर्व काल में लोग तो पैदल से जाते, अभी 10,000 रुपया से ज्यादा तुरंत ही पुण्य मिलती है। तो जो भी सुविधा मिलते हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते, यही सच बात है। सत्य वचन क्या है? कृष्ण भगवान रास नृत्य करते, यही सबसे बड़ा परम, यही परम सत्य है। तो हम रास नृत्य से बहुत दूर है, हम इस भौतिक हाल में गिल गए हैं। तो परम सत्य है कृष्ण का आनंद, रास विलास। तो उसमें प्रवेश करना जीवन की संसिद्धि है। तो अभी हमारे लिए यही सत्य वचन समझना चाहिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख से हम पीड़ित हैं, इसको समझना चाहिए। इसलिए भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, यही ज्ञान है। दुख दोष अनुदर्शन का मतलब अनुदर्शन, दर्शन का मतलब आंखों में से देखना। तो सब लोग देखते रहे, अंधे लोग के अलावा सब लोग देखते रहते, कुछ ना कुछ देखते रहते, लेकिन कि इस भौतिक जगत दुखमय है और इस जगत में एक प्रधान दुख है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो देखते ही लेकिन नहीं देखते, हम देखते है वो थोड़े देर, कितने दूर है? 200 मीटर का दूर है। क्या है? शमशान घाट। तो सबका वहां यात्रा होगी नहीं? कोई है जो शमशान की यात्रा नहीं करेंगे? कोई है क्या जो नारायण बन गया है नहीं करेंगे क्या? वो ढोंगी की साधना से अगर तुम नारायण बन जाएगा तो क्या उसका मतलब क्या? शमशान यात्रा नहीं होगी, शमशान यात्रा होगी। तो देखो सब देखते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते हैं, तो कभी कभी हमें शमशान जाना है नाना या नानी तो कहा गया है हमें मालूम नहीं, शमशान गए है, हम वापस आते हैं और फिर जीवन चालू करते हैं। फिर हम जो किया था पहले हम फिर चालू करते, और नाना का फोटो घर में रखते हैं, और कभी कभी हम यदि हम नहीं बोलते हम कुछ पूजा करते हैं, और ऐसे जिंदगी चलते रहते हैं ऐसे। लेकिन कि एक दिन आएगा जिसमें हमारा शमशान यात्रा होगा और दूसरा का जलन के लिए नहीं है इस शरीर का, उसलिए हम नहीं सोचते। तो अनुदर्शन का मतलब हम देखते हैं लेकिन नहीं देखते। तो कैसे हम देखेंगे कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख है? तो सत्य वचन सुनने से। सत्य वचन बोलने वाले कौन है? साधु जन। और अनुदर्शन इस शब्द का एक और दूसरा अर्थ है हमेशा, हमेशा ऐसे देखना कि भौतिक संसार जन्म मृत्यु जरा व्याधि से दुखमय है, वो अनुदर्शन है। दुख अनुदर्शन सदैव देखना, कभी भी सोचो मत कि इस जगत सुखमय है दुखमय है, तो ऐसे ही समझना। ऐसे ही समझना आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश। आप मंदिर का द्वार बाजा में से मंदिर का प्रवेश करते, लेकिन वो मंदिर का प्रवेश और आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश तो एक ही नहीं है। प्रमाण है कि ज्यादातर लोग जो मंदिर का प्रवेश करते हैं तो वापस बाहर जाने के पश्चात वो सब सांसारिक माया से जो पहले मोहित थे, तो एक ही माया से मोहित रहते हैं। इसका मतलब मंदिर आया और गया लेकिन आध्यात्मिक उन्नति कुछ भी नहीं हुई। तो आध्यात्मिक जीवन का प्रवेश आंखों से कुछ भी देखने से नहीं होते, कान में से सत्य वचन सुनने से। तो सत्य है कि राधा कृष्ण परम देवता है, भगवान कृष्ण राधा के साथ लीला विलास करते हैं, लेकिन हम जो अभी माया बद्ध अवस्था में है हमारे लिए पहले यही सत्य वचन सुनना चाहिए कि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख से पीड़ित होते हैं, और इसलिए हमें वो साधना करना चाहिए जिससे हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख से मुक्त हों। नारायण होंगे ऐसी कोई साधना नहीं है, वो साधना है नरक में प्रवेश करने के। जो ऐसे कहते हैं कि ऐसी साधना है जिससे नर नारायण बन जाएगा, वो उससे क्या होते है नर लोक से नरक लोक जाने की साधना है। नर तो नारायण नहीं होते, नारायण नारायण है, और नर है वास्तव में जो सोचते हम नर है वो अज्ञानी है, क्योंकि नर नारी कुत्ता बिल्ली वो सब मायिक आवरण है, सब जीव है। तो यही सब समझना चाहिए। सत्य है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख है, समझ लो। और इस समझ मतलब सजग होना चाहिए, मृत्यु होने वाले है सबका। और ठीक है कुछ दिन के बाद में, कुछ दिन के बाद कोई गारंटी नहीं है। आज सूर्योदय होगा और सूर्यास्त होगा, और कि हम सूर्यास्त देखेंगे गारंटी नहीं है। नवरात्रि होने वाली है, हम इसमें शामिल होंगे कि नहीं गारंटी नहीं है, हम देखेंगे कि नहीं। तैयार हो गरबा डांस के लिए, गरबा के लिए। और युवतियों तो जो गरबा कहते उसके बाद गर्भपात होते, ये सब पाप होते। तो गारंटी नहीं है, कोई गारंटी दे सकते कि हम एक सेकंड के बाद इस नरश्रेय में होंगे? गारंटी नहीं है। तो सजग हो कि हम अभी नरश्रेय प्राप्त हुए हैं, इस नर शरीर में संभावना है, वो साधना करने जिससे पुनर्जन्म नहीं होते वो साधना करो, नहीं तो नर से कुत्ता बन जाएगा या नाग बन जाएगा। तो इसलिए भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते जन्म मृत्यु जरा व्याधि दोष है इस भौतिक संसार में, तो वो साधना करो जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। वो साधना क्या है? कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति करो, वास्तव में कृष्ण भक्ति करना चाहिए केवल श्री कृष्ण की प्रीति से। तो पहला अवस्था में अपनी प्रीति होना चाहिए, मैं दुखी हूं समझना चाहिए। मैं कैसे दुखी? मैं शायद वो विचित्र फरंगी जो कोशिश करते है हिंदी में बात बोलना, शायद वो दुखी है। लेकिन मैं धनी आदमी हूं, मैं सूरत में रहता हूं, मेरा व्यापार सब कुछ है, मैं सुखी हूं। ऐसे सोचना मिथ्या है, मूर्खों की बात है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब दुखों से हम पीड़ित हैं। बंगाली में एक कहावत है, कृष्ण नाम करो भाई और सब नीचे, फले बारे पत नहीं जो माचे पीछे। इसका मतलब है कृष्ण नाम करो भाई और सब नीचे, नीचे का मतलब मिथ्या। फलाय बारे पद भाग जाना का रास्ता नहीं है, पीछे है यम यमराज। तो कृष्ण नाम करो कम से कम जिससे यमराज का दर्शन नहीं हो। तो हम भी यमराज के दर्शन करेंगे, हम यमराज को नमस्कार करेंगे। यमराज भी महान वैष्णव है, लेकिन जो कृष्ण नाम कहते हैं वो यम यंत्रणा से पीड़ित नहीं होते। वो गारंटी है, वो गारंटी हम दे सकते हैं कि यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे, स्वप्नाप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया, तो सबसे महान भाई कि हम नरक जाएंगे, वो भाई से हम मुक्त होंगे। तो सत्य वाचन बनना चाहिए। यदि हम नीति बात बोलते हैं, आप लोग सब संत है, महान है। यदि हम ऐसे बात करेंगे आप लोग सुखी होंगे, लेकिन वो सुख मिथ्या सुख होगा। सच जो है तो पहले से वो कड़वा जैसे लगते, लेकिन बाद में हम समझ लेंगे कि वो सच जो है जो पहले से कड़वा जैसे लगते तो बाद में वास्तव मिथ्या नहीं है, मिथ्या होते, मधुर होते। परम सत्य मधुर है और मिथ्या जो है तो पहला वास्तव में वो मधुर जैसे लगते लेकिन बाद में कड़वा लगते। इंद्रिय सुख इस मिथ्या मायिक जगत में इस सुख क्या है, इंद्रिय सुख तो पहले वो मधुर जैसे लगते हैं लेकिन बाद में बिल्कुल कड़वा होते। लेकिन वास्तव सत्य जो है वो पहले कड़वा जैसे लगते हैं और बाद में तो कितना मधुर है हम अनुभव करते हैं। तो कृष्ण वो साधना है, सत्य साधना है, कृष्ण भक्ति साधना है। उसमें क्या है, यदि हम सब कुछ कहेंगे आप बहुत कड़वा जैसे लगेंगे। उसमें क्या है, टी कॉफी नहीं लेना है, टीवी नहीं देखना, वो केवल कृष्ण की सेवा करना है और कुछ नहीं है। तो आप कड़वा जैसे लगेंगे क्योंकि उसमें इंद्रिय सुख नहीं है। लेकिन बाद में यदि आप करेंगे, बाद में आप स्वयं महसूस करेंगे तो कितना मधुर है। कृष्ण नाम मधुर ही है, तो कृष्ण नाम करो भाई और सब मिथ्या है, यही सत्य वचन है। हरे कृष्ण। प्रश्न, किसी का प्रश्न आ गया है, पूछो।